जननी गिरिजा जनक महेश जननी गिरिजा जनक महेश जय जय मंगल मूर्ति गणेश जय जय मंगल मूर्ति गणेश। पूजा होती प्रथम तुम्हारी दोष पाप और संकट हारी पूजा होती प्रथम तुम्हारी दोष पाप और संकट हारी जयति गजानन जय सर्वेश जयति गजानन जय सर्वेश जय जय मंगल लाभ और शुभ के तुम दाता तुम हो विद्या बुद्धि विधाता लाभ और शुभ के तुम दाता तुम हो विद्या बुद्धि विधाता निर्मल बुद्धि करो अखिलेश निर्मल बुद्धि करो अखिले जय जय मंगल मूर्ति गणेश जय जय मंगल मूर्ति सिद्धि के तुम हो स्वामी देव नमामि नमामि नमामि सिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी देव नमामि नमामि नमामि सबके विघ्न हरो विघ्नेश सबके विघ्न हरो विघ्नेश जय जय मंगल मूर्ति गणेश जय जय मंगल मूर्ति गणेश जननी गिरिजा जनक महेश जननी गिरिजा जनक महेश जय जय मंगल मूर्ति गणेश जय जय मंगल जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश सिद्धि विनायक जय करुणेश सिद्धि विनायक जय करुणेश ओ सिद्धि विनायक जय करुणेश सिद्धि विनायक जय करुणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणपति जय जय गणेश नगरिया आ तो बैठ गई पे उतार के पापों की तू गठरिया और राही राजपाट ये महल महल अटारी राजपाट ये महल अटारी दौलत माल खजाना रे दौलत माल खजाना चलती बेरिया संग न जाए चलती बेरिया संग न जाए फिर काहे तेरा ना ना ये तेरा है न मेरा रे सवेर जाना है रात भर का है डेरा रे सवेर जाना है सांस का पंछी कब उड़ जाए सांस का पंछी कब उड़ जाए सांस का पंछी कब उड़ जाए कोई जान न पाए रे कोई जान न पाए कब जाने माटी की काया कब जाने माटी की काया माटी में मिल जाए तेरा वही है बसेरा रे सवेरे जाना है रात भर का है डेरा रे सवेरे जाना है ये जग है सराए ये जग है सराए कोई आए कोई जाए है ये जोगी वाला फेरा रे सवेरे जाना है रात भर का है डेरा रे सवेरे जाना है। पलक झपकते ओ पलक झपकते बीते रहना सुबह से हो जाए शाम हो यूं ही जीवन बीते रे कब लेगा हरि का नाम कब लेगा हरि का नाम तो बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे राम बोलो राधे कृष्णा बोलो सीताराम बोलो राधे कृष्णा बोलो सीताराम पंख लगा कर उड़ता जाए देख समय का पंछी हो देख समय का पंछी पल पल जर जर होता जाए जीवन का हर पंछी जीवन का हर पंछी एक दिन थम कर भूलेगी स्वर ये सांसों की वंशी तू हर पल छिन बीते रे कब लेगा हरि का नाम कब लेगा हरि का नाम ओ बोलो हरे कृष्णा बोलो हरे राम बोलो राधे कृष्णा बोलो सीताराम बोलो राधे कृष्णा बोलो सी प्रभु को देख न पाया, प्रभु ने तुझको देखा रे, प्रभु ने तुझको देखा। उसके हाथों में है तेरी हर करनी का लेखा, हर करनी का लेखा। इस जीवन में और मरण में है बस धुंधली रेखा, तू माया पेरी झेरे कब लेगा हरी का नाम, कब लेगा हरी का नाम। तो बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे राम, बोलो राधे कृष्णा, बोलो सीताराम, बोलो राधे कृष्णा, बोलो सीताराम, बोलो राधे कृष्णा, बोलो सीताराम, बोलो राधे कृष्णा, बोलो सीताराम, बोलो राधे कृष्णा, बोलो सीताराम। कितने रंगे मैं कैसे लाई चुनरिया, ओ रंग कितने रंगे, रंग रजवा बनी खुद उमरिया, रंग रजवा बनी खुद उमरिया, ओ रंग कितने रंगे हो। मैं कैसे लाई चुनरिया, ओ रंग कितने रंगे। बेर विदा के बाबुल बोले, बाबुल बोले रखना बिटिया अखियां खोले, रखना बिटिया अखियां खोले। बोली न नदिया घूंघटा कर ले, बोली न नदिया घूंघटा कर ले। सासू ने तानी चदरिया, सासू ने तानी चदरिया, ओ रंग कितने रंगे हो। मैं कैसे लाई चुनरिया, ओ रंग कितने रंगे। जब पीहर में डोली उतरी, जब पीहर में डोली उतरी, मैं बाबुल की बतियां बिसरी, मैं बाबुल की बतियां बिसरी। माया ठगनी नगर घुमावे, माया ठगनी नगर घुमावे। लूटन लागी बजरिया, लूटन लागी बजरिया, ओ रंग कितने रंगे हो। मैं कैसे लाई चुनरिया, ओ रंग कितने रंगे, रंग रजवा बनी खुद उमरिया, रंग रजवा बनी खुद उमरिया, हो रंग कितने रंगे हो। मैं कैसे लाई चुनरिया, हो रंग कितने। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है। छल कपट लोभ के सारे संताप से बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, वो हरेगा तेरी यातना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता, चाहता है वो सब में रहे एकता। उसको इंसान बनकर दिखाएंगे हम, क्या हुआ बन न पाए अगर देवता, जिसने दिए हमें भावना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। हरि बोल रे, हरि बोल मन हरि बोल रे। हीरा बिका मूल माटी के, माटी भई अनमोल रे। हरि बोल मन हरि बोल रे, हरि बोल मन हरि बोल रे। हरि को हारे जन्म अकारथ, हरि सुमिरे सुख पावे। ओ हरि को हारे जन्म अकारथ, हरि सुमिरे सुख पावे। काया कंचन काम न आवे, जब तू कर्ज चुकावे। कर्म तराजू तोल रे, हरि बोल मन हरि बोल रे। हो हरि बोल मन हरि बोल रे। मोह भरम के ताने बहुत हैं, ओ मोह भरम के ताने बहुत हैं। धर्म के बाने थोड़े, जैसी अपनी बुने चदरिया वैसी ही तू ओढ़े। मन में अमृत घोल रे, हरि बोल मन हरि बोल रे। हरि बोल मन हरि बोल रे। हीरा बिका मोल माटी के, माटी भई अनमोल रे। हरि बोल मन हरि बोल रे। हो हरि बोल मन हरि बोल रे। चदरिया कैसे धोऊं, ओ मैली चदरिया कैसे धोऊं। गंगा में धो, जमुना में धो, गंगा में धो, जमुना में धो। दाग छूटे ना कैसे धोऊं, मैली मैली चदरिया कैसे धोऊं। ओ मैली मैली चदरिया कैसे धोऊं। घाट घाट पर पटक पटक कर, तार तार कर डाली, फिर भी अभी तक मोर चदरिया है काली की काली। एक यही पूंजी है बाकी, एक यही पूंजी है बाकी, कैसे इसे जमुना में धो गंगा में धो जमुना में धो। दाग छूटे ना कैसे धो मैली मैली चदरिया कैसे धो। ओ मैली मैली चदरिया कैसे धो। सभी बखाने उजली एक न पाई, जगत हसाई करते फिरते जोगी और गुसाई। जिसमें इसे मैं भिगो हो गंगा में धो जमुना में धो गंगा में धो जमुना में धो। दाग छूटे ना कैसे धो मैली चदरिया कैसे धो। ओ मैली मैली चदरिया कैसे धो। कौन देश है जाना जन्म जन्म से भटक रहे हम, जन्म जन्म से भटक रहे हम, हमको राह दिखाना। कौन देश से इतना भटके फिर भी अभी तक पाई नहीं बदरिया। इतना भटके फिर भी अभी तक पाई नहीं डगरिया। जहाँ हमें जाना है जाने कितनी दूर नगरिया, आके पता बताना। कौन देश से कहाँ हमारा देश है इसकी तुझे खबर होगी कहाँ हमारा देश है इसकी तुझे खबर जन्म जन्म से भटक रहे हम जन्म जन्म से भटक रहे हम हमको राह दिखाना कौन देश से आर जोगी कौन देश है कौन देश से आया रे जोगी Yeah. मेरे पुकार।